اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کے مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔